U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Hvala Allahu, kome pripada ono što je na nebesima i ono što na zemlji je. I na onom svijetu njemu hvala neke. On je mudri i sveznajući. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi. I šta se s neba spušta i šta se na nebo uspinje. On je samilostan i on prašta grijehe. A oni koji ne vjeruju vele, čas oživljenja doći nam neće. Ti reci, hoće, tako mi moga gospodara, znalca svijeta nevidljivoga, zbilja će vam doći. Njemu ništa skriveno nije, nikoliko trun što je, ni na nebesima, ni na zemlji. I nema ništa od toga manje, niti od toga veće, a da u jasnoj knjizi nije. Da bi on nagradio one koji vjeruju i čine dobra djela. Takvima pripada oprost i opskrba plemenita. A onima koji se trude da slabim učine naše znake, takvima pripada kazna od patnje bolne. A oni kojima je dato znanje znadu da je ono što se tebi objavljuje istina od gospodara tvoga. I da vodi putu silnoga, hvaljenoga. A oni koji ne vjeruju vele, hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vas obavještava da ćete vi, kad se raspadnete raspadanjem svim, opet zbilja iznova stvoreni biti? Iznosi li on o Allahu laži ili su džini pri njemu? Nijedno. Već su oni koji u onaj svijet ne vjeruju na muci i zabludi dalekoj. Zar ne vide ono što je ispred njih i što je iza njih? Na nebu i na zemlji. Da mi hoćemo, mi bismo u zemlju utjerali njih. Ili bismo komade neba na njih bacili. Doista je znak u tome svakom robu odanome. A mi smo Davudu blagodat dali našu. O planine, ponavljajte s njim hvalu, a i vi ptice. I pomekšali smo mu i gvožđe. Pravi pancire široke i pleti ih skladno i činite dobro. Ja vidim zbilja sve šta vi radite. A Sulejmanu vjetar. Ujutro je puhao rastojanje od mjesec dana, a uvečer rastojanje od mjesec dana. Pa dali smo mu i izvore bakra tekućega. I džine da pred njime rade dozvolom gospodara njegova. I kad bi neki skrenuo od naređenja našega, dali bismo mu da kaznu pakla okusi. Pravili su mu što je htio. Hramove i spomenike, posude kao čatrnje i kotlove usađene. Radite, o porodicu Davudova, i zahvalni nek ste. A malo je onih robova mojih zahvalnih. A kad smo mu odredili da umre, Na njegovu smrt nije ukazao niko drugi do jedan iz zemlje crv, koji je rastočio štap njegov. Pa kad je on pao, džini su shvatili. Da su oni budućnost znali, ne bi u prezrenoj patnji ostali. A za stanovnike Sabe znak je bio u staništu njihovome. Dvije bašće s desne i s lijeve strane. Jedite iz opskrbe vašega gospodara i zahvalni mu budite. Kakav lijep kraj i gospodar koji mnogo prašta. Ali su se oni okrenuli. Pa smo na njih poplavu silovitu poslali. I zamijenili im dvije bašće njihove drugim dvijema bašćama, s vrstama gorkih plodova. Tamariskom i nešto malo lotosa divljega. Tako smo ih kaznili zato što su nezahvalni bili. A da li mi kažnjavamo ikoga drugoga osim nevjernika, nezahvalnika? A između njih i gradova koje smo blagoslovili, gradove smo povezane ustanovili i razdaljinu im odredili. Putujte po njima noćima i danima sigurni. A oni rekoše, gospodaru naš, razdaljinu među našim putovanjima povećaj. I tako se spram sebe ogriješiše. I mi ih učinismo pripovijestima i uništismo ih uništenjem potpunim. Doista su u tome znaci za svakog strpljivog i zahvalnog. Iblis se osvjedoči u pretpostavku svoju o njima, pa su ga oni slijedili. Osim jedne skupine vjernika. A on nad njima ovlasti nikakve nema. osim da mi ukažemo na onoga koji u onaj svijet vjeruje i na onoga koji je u sumnji spram njega. Gospodar tvoj nad svakom stvari bdije. Ti reci, zovite one koje božanstvima pored Allaha smatrate, koji nemaju ništa, nikoliko truna jednoga, ni na nebesima, ni na zemlji. Niti u njima imaju ikakva udjela. Niti on od njih ikakve pomoći. Kod njega neće koristiti za uzimanje osim od onoga kome on dozvoli. Pa kad strepnja mine iz srca njihovih, upitaće: šta je kazao vaš gospodar? Istinu, odgovorit će. On je uzvišen i velik. Ti upitaj: ko vas opskrbljuje iz nebesa i zemlje? Ti odgovori: Allah. Da li smo onda doista mi, ili ste vi na pravoj stazi, ili u očitoj zabludi? Ti reci: vi nećete biti pitani za grijehe koje počinimo mi, niti ćemo biti pitani mi za ono što činite vi. Ti reci: naš gospodar će nas sabrati, a zatim po pravdi nam suditi. On je sudac sveznajući. Ti reci: pokažite vi meni one koje smatrate njemu ravnim. Nema takvih. Nego je samo on, Allah, silni i mudri. A mi smo tebe svemu svijetu poslali da radosne vijesti donosiš i da opominješ. Ali većina svijeta ne zna. I govori: kad će ta prijetnja, ako istinu govorite? Ti reci, vama je određen dan koji ne možete ni za tren odgoditi, niti ubrzati. A oni koji ne vjeruju vele, nećemo nikako u ovaj Kur'an vjerovati mi, niti u one knjige prije njega. A da samo vidiš kad nevjernici budu pred gospodarom svojim zaustavljeni i kad stanu jedni drugima riječi uzvraćati. Reći će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi. Da vas nije bilo, bili bismo vjernici. A reći će oni koji su oholi bili onima koji su tlačeni. Zar smo vas mi od upute odvraćali nakon što vam je došla? Ne, nego ste sami vi zločinci bili. Reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. Nego ste vi spletke kovali noću i danju kad ste nam naređivali. Da u Allaha ne vjerujemo i da mu takmaca pridružujemo. Sakriće svi kajanje kad vide kaznu. I mi ćemo na vratove nevjernika lance staviti. Pa zar će drugačije biti kažnjeni osim onako kako su radili? Mi ni u jedan grad poslanika nismo poslali, a da oni koji su na raskoš navikli nisu rekli: mi zbilja ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. i govorili su: mi imamo više imetka i djece, kažnjeni nećemo biti. Ti reci: gospodar moj dariva opskrbu obilnu kome on hoće i uskraćuje, ali većina svijeta ne zna. Ani vaši imeci, niti vaša djeca neće vas približiti nama. Samo onima koji vjeruju i rade dobra djela, samo njima pripada nagrada deseterostruka za ono što su činili. I oni će u sobama rajskim sigurni biti. A oni koji budu nastojali dokaze naše slabim učiniti, oni će kazni privedeni biti. Ti reci: gospodar moj u izobilju opskrbu daje kome on hoće od svojih robova i kome hoće uskraćuje. A što god da udjelite vi, pa on će to nadoknaditi. On je opskrbitelj najbolji. A na dan kad ih sve sakupi, a potom meleke upita: da li su ovi vama robovali? Slavljen nek si ti, odgovorit će oni. Ti si gospodar naš, ne oni. A oni su džinima robovali. Većina ih je vjerovala u njih. A toga dana niko od vas neće nikome moći koristiti, niti moći naškoditi. a onima koji su nasilje činili reći ćemo: iskusite kaznu vatre. Koju ste poricali. Kad im se naši ajeti jasni kazuju, oni odgovaraju: ovaj čovjek samo želi da vas od onoga odvrati. Čemu robo vaši i preci vaši. Još vele: ovo drugo nije do potvora što je izmišljena. A oni koji ne vjeruju vele za istinu koja im je došla. Ovo je samo vrađbina očita. Nismo im mi nikakve knjige da ih proučavaju dali. Niti smo njima prije tebe opominjatelja poslali. A i oni prije njih poslanike su lažnim smatrali. A ovi nisu dostigli ni deseti dio onoga što smo onima dali. Pa su opet lažnim moje poslanike smatrali. O, kakva je samo bila kazna moja. Ti reci: ja vam samo savjetujem jedno. Ustajte radi Allaha. Dvojica po dvojica ili jedan po jedan. Pa potom razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo opominje prije kazne žestoke. Ti reci: ma kakvu nagradu da išćemo od vas, eto je vama. Moja je nagrada u Allaha. On je svjedok svake stvari. Ti reci, gospodar moj savladava istinom. On je znalac skrivenih stvari. Ti reci, istina je došla, laž nije postala, pa neće se ni vratiti. Ti reci, ako ja zalutam, na svoju sam štetu zalutao. A ako sam na pravom putu, to je zato što meni gospodar moj objavljuje. On sve čuje i blizu je. A da ti je samo vidjeti kada ih strava uhvati, nema im umaći. Bit će uhvaćeni s mjesta bliskoga. I kad reknu, vjerujemo u poslanika, a rašta im povratak sa mjesta dalekoga. Pa još prije u njega nisu vjerovali. I o onome što znano nije govorili su i što od istine daleko bi. A između njih i onog što budu željeli, prepreka će postavljena biti kao što i prije učinjeno bi sa onima njima sličnim. Jer su oni zbilja bili u velikoj sumnji.